coming up last. Pockets full of nothing, ain't got no cash. No matter where you turn, you ain't got no place to stand. You reach out for something and they slap your hand. I remember all too well just how it feels to be all alone. To feel like you'd give anything for just a little place you can call home. When you need someone, someone that you can call. When all your faith is gone, it feels like you can't go home. Let it be. Harmony, we have to say. Cela, ofwel Celavi, ofwel Zo is het leven. En dat gaat over het accepteren van veranderingen in liefde. Lionel Richie zingt over een relatie die voorbij is, maar zonder bitterheid. Meer met een gevoel van vrede en herinnering. En de boodschap is dan, soms eindigen mooie dingen, maar dat hoort bij het leven. Dat is een mooi bruggetje naar het onderwerp waar we het straks over gaan hebben. Marnix van Rossum te gast. Psychologie en filosofie heeft hij gestudeerd. En hij woonde zo'n 6 jaar in Azië. Met name in meditatiecentra en kloosters. Waaronder een jaar of 2 als boeddhistische monnik. Hij geeft meditatieles voor verschillende niveaus. Nou, daarover straks meer na Alanis Morissette met Thank You. Thank you, frailty. Van monnik naar meditatiebegeleider. Dit gaat over Marnix van Rossum. En hij zit hier. Welkom, Marnix. Hallo. Marnix, een bijzondere weg heb je afgelegd als Nederlandse man. Van monnik naar meditatiebegeleider. Even bij het begin beginnen. Je hebt in Amsterdam gestudeerd. Klopt, ja. Wat? Vooral psychologie. Ik heb een aantal wisselingen gedaan binnen de psychologie ook. Filosofie en nog eventjes medische biologie. Wat bracht je daartoe om steeds te switchen? Want je begon bij psychologie. Ja, het is echt een zoektocht. Omdat je in het begin, ja, weet je niet wat je wil doen. Dus je kiest wat. En in het begin zat ik sociale psychologie. En daar deed ik mijn bachelor. En toen ontdekte ik eigenlijk een hele grote interesse die ik had. Ik was al voor mijn studie naar Azië geweest. En daar leerde ik iets wat mij erg fascineerde over de werkelijkheid, de realiteit. Dat we die niet echt zien zoals die is. Daar projecteren we van alles op. Ja, ze noemen dat de leegte. Dat je eigenlijk, stel je hebt objecten om je heen. Daar heb je een bepaald gevoel bij, een bepaalde waarde. Maar dat zit niet in dat object. Hè? Een andere cultuur kijkt bijvoorbeeld anders naar een tafel. Die zit op de grond. Maar ieder persoon kijkt ook weer anders naar deze tafel. Hè? Als ik vroeger altijd aan tafel moest zitten en ik wilde bewegen, dan vind ik het een onding. En iemand anders die lekker aan tekenen was, die vindt dat heerlijk. Ja. Dus wat we erin ervaren zit niet in de dingen buiten ons. Maar dat is niet hoe we met dingen omgaan. Dus als iets prettig verschijnt, dan denk ik, oh, dat is prettig. Dat moeten we hebben, vasthouden. Lukt niet. Dan moeten we weer wat nieuws. Dus een soort cyclus op zoek naar iets wat we niet kunnen vinden. En het negatief is hetzelfde verhaal. Iets lijkt negatief, gaan we van weg. Maar zit dat niet dieper? Zit die oorzaak niet dieper? En gaan we er wel echt van weg? Tenzij in die tijd dat ik monnik was, was ik inderdaad in Burma, Myanmar. Ho, ho, ho. De tijd dat je monnik was. Hoe werd je nou ineens monnik? Ja, ik was al een tijdje bezig met langere retretes. Ja? Daar in een klooster of zo? Ja, in meditatiecentra. Ook al een keer in Nederland gedaan. Stilte retretes, vipassana heb ik veel gedaan. En dan moet je je telefoon inleveren, 10 dagen stilte. En dat was een enorme confrontatie met mezelf. Maar ik merkte dat me ook enorm veel bracht, eigenlijk. Waar ik naar op zoek was. En ik wilde steeds wat langer in zo'n meditatiecentra. En op een gegeven moment was het eigenlijk een idee. Ik zat in een trein van Nepal naar India voor een lange retraite van 3 maanden in een klooster. Dacht ik, ik kan ook wel monnik worden misschien. En dat was overigens niet het idee van ik word voor altijd monnik. Want je kan in die tradities ook tijdelijk ingewijd worden als monnik. Maar dat was gewoon puur een idee. En ik kwam in dat klooster en ik zei, ja, ik heb een idee. Misschien is dat wel wat, maar ik wil graag weten, hoe zit dat dan? Wat komt erbij kijken? En toen zei die man, ja, morgen zijn alle monniken bij elkaar. Dat is eigenlijk het perfecte moment. En dan doen we een inwijding. En gaan we gewoon doen. Een paar uur later werd ik kaal geschoren en ik kreeg wat spullen mee. En een dag later was ik monnik. Wat was voor jou het eindresultaat? Want je bent er uiteindelijk ook weer uitgestapt. Maar ja. Wat had je nou in die tussentijd geleerd? Wat was er veranderd in jou? Nou, vooral veel rust, vrede en geluksgevoelens. In het begin had ik nog veel twijfels van, oh, ik doe dit en al mijn vrienden hebben carrière en kinderen. En wat ben ik nou eigenlijk mee bezig? Maar toen het proces meer ontwikkelde, besefte ik wel van, ja, dit is eigenlijk, ik voel nu dat er iets is na mijn dood. Er is geen twijfel over dat dat fysieke lichaam er niet meer is. En waar ik nu mee bezig ben, ja, dat heeft op een heel andere laag zoveel waarde. Ik ben ook wel benieuwd naar die geloftes. Heb je bijvoorbeeld later toch nog een partner gekregen of een vrouw getrouwd? Zeker, ja, ik ben geen monnik meer geworden. Nee, maar die geloftes heb je makkelijk weer kunnen loslaten ook. Althans, die heb ik makkelijk weer kunnen loslaten. En ik heb een heel bijzonder contact opgedaan in een klooster daar met een vrouw een soort van mediamieke kwaliteiten had, zeg maar. En die bracht me eigenlijk naar allerlei emotionele stukken. En die vrouw is je partner geworden? Die is een tijd mijn partner geweest. We zijn niet meer samen, nee. Ja, nou, toch een bijzondere ervaring. Leuk dat we daar, interessant dat je die met ons hebt willen delen. Ja. Wat doe je nu even tot slot? Ik werk nu als psycholoog met gezinsbegeleiding, gezinstherapie in Schiedam. En ik heb daarin iets ontwikkeld. OBIC, ouderbegeleiding heet dat. Waarin ik me vooral richt op therapie aan ouders. Even de site, kunnen mensen daar nog even op kijken? Ja, dat is www.obik-ouderbegeleiding.nl. En gewoon in Nederland weer? Ja. In Schiedam? Gewoon weer helemaal Vlaardingen? In Nederland. Nederland. Ja, in Schiedam. Schiedam. Ja. Nou, dankjewel voor je mooie woorden en je interessante verhaal. Marnix van Rossum over van monnik naar meditatie. Dankjewel. à sa façon de nous appeler ses gosses. On voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Lorette souriait. Et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Lorette. Quand on faisait la fête, elle venait vers nous. Lorette, c'était bien, c'était chouette. Quand on était fauché, elle payait pour nous. Lorette, et plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles. Et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Lorette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Lorette. On y retournera pour ne pas l'oublier. Lorette, ce sera bien, ce sera chouette. Et on reparlera des histoires du passé chez Lorette. Ce sera bien, ce sera chouette. Et on reparlera des histoires du passé chez Lorette. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. My mother's eyes, a golden day. I was looking for a reason, chasing dreams I don't believe in, whispering words without a meaning. All I have is all I need in my heart, all my sleep. Everything I wanna be in your eyes, family. In my head I still believe that you're right next to me. All I have is all I need. All I have is all I need. A frozen wave, I'll kiss goodbye. You're shaking hands and my teary eyes. Ooh, caught up inside a feeling. You're my home, I'm never leaving. Screaming love, I know you feel it. All I have is all I need. with you by my side. Could we stay all the night? I could stay all my life. Ooh, la. All I Need van Jack Cullen en daarvoor het Franstalige Chez Lorette van Michel Delperche. Hij is ook wel bekend van Pour un flirt avec toi. En Delperche wordt vaak gezien als een sympathieke vertegenwoordiger van de Franse chanson traditie. Naast artiesten als Joe Dassin en Michel Sardou. Zometeen hier in de late avond Kees Elgershuizen. Hij droeg bij aan het verbeteren van de woonomstandigheden van kansarmen in ontwikkelingslanden. En was in 24 landen wereldwijd actief. Nadat hij dit bestaan achter zich had gelaten, is hij zich intensief gaan verdiepen in de oorlogsgeschiedenis van zijn vader. Nou, daarover straks meer na Kings of Leon's met Walls. In de studio is Kees Elgershuizen. Kees, welkom. Je hebt een boek geschreven en je bent zelf ook over, hebt zelf ook over de wereld gezworven, volgens mij. Dat mag je wel zeggen, ja. Ja. Ik heb na een leven in de volkshuisvesting werd ik in de... Volkshuisvesting? Ja, bij woningcorporaties. Oh, okay. Ja. Werkte ik en toen werd ik gevraagd door de regering Mandela of ik de eerste woningcorporatie in Zuid-Afrika zou willen proberen op te richten. Dat is spannend. Hoe komen ze dan bij jou terecht? Ja, dat vragen ze aan de minister in Nederland. En die kent directeuren en die kennen mij. Die kent weer die. Ik was daarvoor bij een aantal directeuren. Net toen Zuid-Afrika democratisch werd, vond ik het tijd om er naartoe te gaan. Ja. En toen heb ik een rondje langs directeuren van corporaties gemaakt om daar wat projecten te steunen. Dus ze wisten dat ik daar al jaren mee bezig was. Maar ja, dan zie ik dat je bij 24 landen actief bent geweest. Ja, dat klopt. Het eerste project in Zuid-Afrika, waar ik 2,5 jaar heb gewoond en gewerkt, was een succes. Nou, dan ben je een beetje eenoog in het land der blinden. En ja, dan is er ineens interesse vanuit veel andere landen. Dus ik ben in landen geweest, bijvoorbeeld na de tsunami in Sri Lanka. Ja, ja. Al dat waar je dan... De kansarmen probeert een stapje hoger op te krijgen. Ja, dat was je doel ook. Dat was het doel, ja. Maar ging het dan echt om huisvesting of ging het ook om andere dingen? Nou, het ging in eerste instantie als stepping stone, als opstap. Ja. Als je een goed huis boven je hoofd hebt. Dan ben je al beter, ja. En je kan dat met hulp van de overheid en met hulp van de gemeente bouwen voor relatief lage kosten, redelijke kwaliteit, voor een betaalbare prijs. Mm. Dan krijg je makkelijker een baan. Dan is het makkelijker om uit de criminaliteit te blijven. Ja. Al dat soort zaken. Dus ja, dat was eigenlijk communities bouwen. Gemeenschappen bouwen. Ja, en daar moest je ook rapporten voor schrijven, neem ik aan? Ja, het was natuurlijk altijd een beetje pionieren. Dus als je ministers en burgemeesters mee wil krijgen... Ja, dan moet je schrijven. Dus. En ik ben ook ooit opgeleid als onderwijzer. Dus Kijk. Dat zit er ook nog in. Ja, ja, ja. Dus die liefde voor taal. Ik heb ook meer dan 100 liedjes geschreven. Dus met taal bezig zijn zat er een leven lang al in. Ja, ja, ja. Ja, ik vraag dat niet voor niets. Want nu heb je het eerste boek laten verschijnen. Ja. Maar dat is weer een persoonlijk verhaal, hè? Van je familie. Dit is het verhaal van mijn vader. Ja. Van mijn vader, het verhaal wat niet bekend was. Wat ik na 4 jaar onderzoek en met goede hulp van internationale archieven boven water heb kunnen halen. Exact, tot op de dag soms exact gebeurt wat erin staat. Maar ik laat het verhaal beleven vanuit de ogen van mijn vader, zodat... Ja, met name hopelijk ook jonge mensen kunnen ervaren wat het is als je land wordt bezet en als je langzamerhand je vrijheid verliest. Ja. Hoe kijken mensen tegen veteranen aan? Mm-hmm. Is er begrip? Dat is eigenlijk hetzelfde als wat mijn vader meemaakte toen hij terugkwam uit Duitsland en toch maar ruim 2 maanden voor de Duitsers had gewerkt. Ondanks dat hij gevlucht was en 13 maanden ondergedoken had gezeten, kreeg hij te maken met onbegrip en geen respect. Ja. Volgende boek komt eraan? Dit was mijn eerste boek. Ja, dat was je eerste boek. Ja, daarom smaakt het naar meer. Ja, het smaakt naar meer. En ik geloof dat ik mijn nieuwe passie wel heb gevonden. En ik krijg ook heel veel aanmoedigingen. En heb je al een idee waar dat over moet gaan? Nee, nog niet. Want ik moet zeggen, ik heb heel hard gewerkt om de deadline te halen om dit boek uit te brengen voor 80 jaar bevrijding. Oké, dat is gelukt. En dat is gelukt. Ik neem even rustig de tijd om mij te oriënteren. Boeken die zijn er vooruitkijken, heet het boek van Kees Elgershuizen. Maar er is veel meer wat hij doet. Als mensen meer willen weten over Kees Elgershuizen, heb je iets van een sociale media of website? Ja, of zo? Kijk bijvoorbeeld op vooruitkijken.eu. Ja. En op Facebook en op LinkedIn ben ik ook goed te vinden. Met je gewone naam. Ja. Ja. En als je een lezing mee kan maken, dan kan je het boek, want die neem je daar ook mee naartoe natuurlijk. Ja, mensen die mij willen bereiken, die kunnen via de website zeggen van me daar uitnodigen en dan komt het goed. Dan dank ik je voor dit prachtige gesprek, Kees Elgershuizen, over het boek voor zijn vader, Vooruitkijken en alle andere dingen die hij in zijn leven al heeft meegemaakt, maar hij gaat nog steeds door. Dank je wel. Bijna 11:55, ik zet wat dingen op een rij. Wat simpele gedachten dansen één voor één voorbij. Probeer het los te laten, maar er schiet zoveel door me heen. En het is bijna 11:55. Tot middernacht, de late avond met Norbert Ketting. tough. You think you got the stuff. You're telling me and anyone you're hard enough. You don't have to put up a fight. You don't have to always be right. Let me take some of the punches for you tonight. Listen to me now. I need to let you know. You don't have to go it alone. And it's you when I look in the mirror. And it's you when I don't pick up the phone. Sometimes your own. We fight all the time. You and I, that's all right. We're the same soul. I don't need. Don't need to hear you say that if we weren't so alike, you'd like me a whole lot more. Listen to me now. I need to let you know. Sometimes you can't make it on your own van U2. En daarvoor de slapeloze nachten. Ons laatste onderwerp van vanavond. Van 30 oktober tot en met 7 november is er in Rotterdam West het festival Gezond Verstand. We gaan naar Theo Cox en die gaat praten met Sanne Hogeveen. Festival Gezond Verstand binnenkort in Rotterdam. En de Welzijnscoalitie in Delfshaven. Ook in Rotterdam natuurlijk. Sanne Hogeveen is betrokken bij beide. Welkom Sanne. Dankjewel. Sanne, laten we beginnen met het festival. De titel luidt Festival Gezond Verstand. Wat is de gedachte daarachter? Ja, het festival Gezond Verstand is een festival waarbij we eigenlijk vieren wie je bent. Het gaat over het thema mentale gezondheid, wat vaak toch wel een heel zwaar en beladen thema is. Dat is het ook. Maar je mag ook het van meerdere kanten bekijken. Dus mentale gezondheid, gezond verstand, daar gaat het festival over. En zijn er bepaalde groepen aan wie je denkt of geldt dat eigenlijk helemaal door de samenleving heen? Dat geldt eigenlijk voor iedereen, ja. Het is zo dat er op de kleine buurtplekken eigenlijk al heel veel gebeurt op het gebied van het praten of versterken, ondersteunen rondom mentale gezondheid. En dat willen we eigenlijk van 30 oktober tot 7 november uitvergroten. En hoe denk je nou trouwens dat het komt dat het nou zo'n big issue is, in mentale gezondheid? Is het de druk door de social media? Of moet iedereen tegenwoordig hoog opgeleid zijn? Of omdat er mensen van ver komen? Wat is nou het probleem waardoor mentale gezondheid zo niet op orde is? Nou, ik denk dat je al drie hele belangrijke dingen noemt. Maar ja, er gebeurt zoveel in de wereld en we krijgen inderdaad van alles mee, of je het nou wilt of niet. Daarbij leven we met heel veel mensen hier op elkaar, dus ik denk dat het ook heel erg uitvergroot wordt. Dat mentale gezondheid iets is wat best een uitdaging op dit moment is. We werken allemaal hartstikke hard. Als je niet werkt, voel je daar weer druk over. Dus het is voor iedereen op een andere manier best wel hard werken om je in deze samenleving een beetje lekker in je vel te zitten. Ja. Lekker in je vel te zitten. Ja, nou, gelukkig is het dat festival. Ik ben heel benieuwd, voor wie is het? Nou, het is voor iedereen. Voor buurtbewoners, voor professionals. Iedereen die op een laagdrempelige manier eigenlijk in contact wilt komen met het thema. En dat kan ook op heel veel verschillende manieren. Er zijn presentaties van echt professionals. Dus je kan meer leren over depressie, over andere vormen van uitdagende mentale ziektes. Wel mooi om te horen, want bij een festival denk ik in eerste instantie aan podia en muzikanten. Mm-hmm. Maar dat is er ook. Dat is er ook, okay. Zeker. Want het thema kom vieren wie je bent, betekent ook dat je mag zijn wie je bent. En dat betekent ook wel dat er dus een feestje gevierd mag worden. Maar ik ben toch wel benieuwd naar wat je aan het vertellen was. Die mentale gezondheid lezingen dus. Mm-hmm. Andere manieren waarop je mentale gezondheid meer veerkracht krijgt misschien. Precies, zo zijn er bijvoorbeeld ook workshops zoals schreeuwen aan de ski. Daar word ik zelf wel heel erg enthousiast van. Oh, vertel. Nou, dan kan je dus eventjes al je frustraties eruit schreeuwen naar het water toe. Dat lijkt me best wel een fijne. Niemand die je daar verdriet of pijn mee doet, maar gewoon lekker even alles eruit gooien. We denken ook aan een modeshow waarbij we kunnen laten zien wie je bent. Door je mooi te kleden of juist op een andere manier te laten zien. Een open podium. Ik vind het bijvoorbeeld heel erg leuk om een keer stand-up te gaan doen, maar ik vind dat doodeng. Nou, dan denk ik, dan is zo'n moment wel leuk, omdat ik dan me helemaal open kan zetten en ik mag er zijn. En ga je dat doen? Ga ik doen. Joh! Nou, dan moet je zeker nog eens terugkomen, want dan wil ik weten hoe dat afgelopen is. Maar sowieso tijd voor reflectie en bezinning. Dat is wel iets waar het aan ontbreekt in onze maatschappij, toch? Dat is ook zo. En ook voor juist een beetje wat jongere generaties zijn, denk ik, met onderwerpen zoals rust en bezinning, stilte, wat minder bekend. Terwijl we leven hier met echt de wereld in een heel klein gebied. Daarmee nemen we ook allemaal verschillende soorten geloofsovertuigingen, filosofische gedachtegoeden mee. En dat mogen we ook meebrengen als het gaat om mentale gezondheid en het herstel daarvan. Terugkijken en blikken naar je leven, daar samen over praten, met verschillende mensen uit verschillende gedachten. Volgens mij kunnen we daarmee op een heel mooie, makkelijke manier elkaar wel een beetje helpen. Is de drempel daar hoog voor om dat te gaan doen? Want zoals jij het brengt, denk je, ja, dat is echt wel heel zinvol om dat te doen. In het verleden, dit is de 6e editie al, waren daar ook dat soort plekken voor? Zeker weten, want we lichten ook wel een beetje uit wat er al is. Dus een goed voorbeeld zijn de aanschuifmaaltijden die in de buurt gebeuren. Dus bij de huiskamers waar je lekker kan eten voor 3 of 5 euro 's avonds. Is een hele fijne manier om met elkaar in gesprek te gaan over dingen. Ik voel de laagdrempeligheid met seconden toenemen nu. Nog even de datum en waar? Het Festival Gezond Verstand is van 30 oktober tot 7 november in heel Rotterdam-West. Heel Rotterdam-West. Nou, fantastisch. En we kunnen dat zo intikken en we krijgen alle informatie. Sanne Hogeveen, dank je wel weer voor je enthousiaste verhaal. Nou, mag je ook gewoon bekijken als je niet in Rotterdam woont, trouwens. Zeker weten. Iedereen is welkom. Nou, dat is heel goed nieuws. Dank je wel. Nou, iedereen is welkom. Dankjewel, Tera Cox. Daarmee komen we aan het einde van de late avond van maandag 27 oktober. Morgenavond zit hier Bert de Wolf ook weer met de prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk eens op www.delateavond.nl en like onze Facebookpagina de late avond. Ja, dat vinden we. Dat vinden we leuk. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben er weer volgende week maandag. Ik hoop dat je het fijn vond. Ik in ieder geval wel. Wel tussen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze. En een goede wacht. We gaan eruit met Time Stood Still. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Things we're not meant to understand.